Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Para sedulur mengerteno no yen ing alam kubur bakal ono ono pitakon enem perkara kudu bisa anjawab sira. Kaping sepisan pitakonane Gusti Pangeranmu iku sapa, nulin jawabo kelawan cetro yen Gusti Allah Pangeran kulo. Kang kaping pindho pitakonane sopo iku Kanjeng Nabi niro, enggal jawabo kelawan cetro yen Nabi Muhammad Nabi kulo. Kaping telune pitakonane yo opo iku agomo niro, jawabane ora ono liyo yo iku Islam agomo kulo. Kang kaping papat pitakonane kiblat iro yo iku opo, Ka'batullah iku kiblat kulo, koyo mengkono jawab siro. Kaping limane pitakonane yo opo iku panutaniro, kitab Al-Qur'an jawab siro yo iku kitab panutan kulo. Kang kaping enem pitakonane yo sopo iku seduluriro, kaum muslimin uga muslimat yo iku kabeh sedulur kulo. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likuli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, illa billahil aliyil azim. Boten wonten toyo lan boten kiat, boten wonten toyo lan boten kiat, kejawi angsal pitulunge Allah, kejawi angsal pitulunge Allah, monggo sareng sami taubat dateng Pangeran, monggo sareng sami taubat dateng Pangeran, mumpung turun podom lebu neng luar. suwe bakale mati. Urip neng dunyo ora suwe bakale mati. Lamon ora ngaji mati ne rugi. Lamon ora ngaji mati ne rugi. Rugi dunyo ora dadi opo-opo. Rugi dunyo ora dadi opo-opo. Rugi akhirat kang mesti banget ciloko. Rugi akhirat kang mesti banget ciloko. Jeroneng kubur isi sindat karo plato. Jeroneng kubur isi sindat karo plato. Ora papa, ora anak, ora piyung. Ora papa, ora anak, ora piyung. Ora simbah, ora putu, ora mantu. Simbah ora putu ora mantu. Kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku. Kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku.